بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر دو، اگر کسی عورت کو ڈاکٹر بطور علاج شرمگاہ میں کسی قسم کی گولی یا دوائی رکھنے کے لیے کہے تو کیا اس عورت پر دوائی رکھنے سے غسل واجب ہوگا؟ جواب، وجوب غسل کے اسباب میں سے ایک جماع اور جنابت بھی ہے، اور حدیث کی روشنی میں غسل جنابت کے وجوب کے لیے مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں دخول شرط ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز، مثلا انگلی یا اور کوئی چیز، عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اگر کوئی عورت بطور علاج اپنی شرمگاہ میں کوئی گولی یا دوا داخل کرتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. واللہ عالم. اجابہ مفتی زبیر پورکر و مفتی حسنین کھوت دامت برکاتہم.